cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 2649 zł. Dodatkowo dostawa z wniesieniem telewizora gratis. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 kwietnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump obwieszcza zakończenie misji w Syrii. PiS i Zjednoczona Prawica proponują szereg nowych rozwiązań. Za chwilę wrócimy do dzisiejszej konwencji. Będzie też ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed fałszywymi e-mailami. Nie można mieć lepszego rezultatu. Misja zakończona, obwieścił na Twitterze prezydent USA Donald Trump, podsumowując nocne bombardowania celów w Syrii. Choć na razie nie wiadomo, jaki jest ich skutek. Jeszcze dziś o 17 naszego czasu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. To posiedzenie na wniosek Rosji. Jeszcze dziś spotkają się w Brukseli w tej sprawie ambasadorowie państw członkowskich NATO. Przeprowadzona nad ranem przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję akcja była odwetem za atak chemiczny tydzień temu w mieście Duma na syryjską ludność cywilną, w którym mogło zginąć nawet 70 osób, a około 500 mogło zostać poszkodowanych. Po południu ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji poinformują sojuszników o zasięgu przeprowadzanych nalotów i o rezultatach akcji. Same naloty poparł sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg, który opublikował w nocy oświadczenie w tej sprawie. Napisał, że ta akcja ograniczy możliwości reżimu w Damaszku do przeprowadzania ataków na Syryjczyków z użyciem broni chemicznej. Dodał, że sojusz konsekwentnie potępiał używanie przez syryjskie władze takiej broni. Podkreślał, że to oczywiste naruszenie międzynarodowych porozumień i zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Osoby, które stoją za atakami z użyciem broni chemicznej, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, napisał szef sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Głos w sprawie nalotów zabrał też prezydent Syrii. Według mediów Bashar al-Assad miał powiedzieć, że atak zachodnich mocarstw jest wynikiem ich słabości. Według władz w Damaszku prezydent Assad rozmawiał o ataku ze swoim irańskim odpowiednikiem Hassanem Rouhanim. Syryjski przywódca miał powiedzieć, że do ataku doszło w czasie, gdy Zachód zdał sobie sprawę, że nie ma już żadnych wpływów w Syrii. Bashar al-Assad miał też powiedzieć, że atak jedynie pomoże władzom zwalczyć do końca terrorystów. Mianem tym Damaszek określa zazwyczaj zbrojną opozycję. Przedstawiciele syryjskiej armii poinformowali, że nocne uderzenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji nie wyrządziło żadnych większych szkód. Rosja, która wspomaga syryjskie władze, twierdzi, że większość spośród ponad 100 wystrzelonych na syryjskie bazy rakiet została strącona. Francja, jeden z krajów zaangażowanych w atak, twierdzi tymczasem, że większość infrastruktury służącej do produkcji broni chemicznej w Syrii została zniszczona. Syryjska opozycja uważa tymczasem, że atak nie zmieni losów trwającej od 7 lat wojny domowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O Syrii i ostatnich wydarzeniach więcej za kilka minut w raporcie o stanie świata. Więcej pieniędzy na naukę, wyższe wynagrodzenie naukowców, programy i dodatkowe pieniądze dla matek, zmiany w kodeksie karnym. Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica proponują szereg rozwiązań. W Warszawie zakończyła się konwencja partii, na której liderzy ugrupowań przedstawiali nowe propozycje. Konwencję obserwowała Sylwia Białek. Powiedz, o jakich rozwiązaniach mowa. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała wprowadzenie programu darmowych leków dla kobiet w ciąży, premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. W skrócie nazwała tę propozycję Mama Plus. Mówiła też o zabezpieczeniu emerytalnym matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że w przyszłym roku na polską naukę trafi dodatkowo 700 milionów złotych z budżetu i 3 miliardy z obligacji wyemitowanych przez rząd. Gowin poinformował też o przygotowaniu polskiego modelu integracji europejskiej opartej na fundamencie etyki chrześcijańskiej. Bo z tej etyki wyrastamy i szanując pluralizm, szanując wolność przekonań, chcę równocześnie powiedzieć, że będziemy realizować tę ideę integracji europejskiej w nawiązaniu do jej pierwotnego, prawdziwego, głębokiego i dalekowzrocznego sensu, czyli w oparciu o koncepcję Europy ojczyzn, Europy odwołującej się do swoich tradycji, do swojej tożsamości chrześcijańskiej. Z kolei lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi propozycje zmian w kodeksach karnych. To była relacja Sylwii Białek. Dziękujemy. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami rozsyłanymi w imieniu resortu. Chodzi o wiadomości dotyczące otrzymania zwrotu pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy. Odnośnik w e-mailu prowadzi do fałszywej strony internetowej, która nie należy do Ministerstwa Finansów i wyłudza dane osobowe, hasło logowania do poczty elektronicznej oraz dane karty kredytowej. Takiej strony nie należy otwierać. To był serwis Trójki.

I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. $1 million charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. Oh, got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my teeth, got my heart, got my soul, my back. I got my ass. I got my arms, I got my hands, I got my fingers. I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle, I got life, life, life, life, life, love. Muzyka ze wspaniałego filmu o włosach. Na początek raportu o stanie świata. O twórcy tego filmu porozmawiamy później w programie. A zaczynamy od wojny. My fellow Americans, a short time ago I ordered the United States Armed Forces. Drodzy Amerykanie, przed chwilą wydałem rozkaz, by siły zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły precyzyjne ataki na cele związane z bronią chemiczną syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. W minioną sobotę reżim Asada po raz kolejny użył broni chemicznej w celu wymordowania niewinnych cywilów w mieście Douma, niedaleko Damaszku. Tak nie postępuje człowiek. To są zbrodnie potwora. Mam też wiadomość dla dwóch rządów najbardziej odpowiedzialnych za wspieranie, wyposażanie i finansowanie zbrodniczego reżimu Asada. Pytam Iran i Rosję, jaki naród chce być kojarzony z masowymi mordami niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci? Każde państwo można osądzić po tym, z kim trzyma. Żaden kraj nie może na dłuższą metę wspierać łajdackich reżimów, brutalnych tyranów i dyktatorów morderców. To prezydent Trump w momencie, kiedy tomahawki leciały na cele pod Damaszkiem i koło miasta Homs, wystrzelono ponad 100 rakiet Tomahawk. Rosja twierdzi, że 73 zostały przechwycone przez obronę syryjską. Reakcje na ostrzał są przewidywalne. Kraje zachodnie wspierają Amerykanów i ich koalicjantów. Rosja zapowiedziała, że winni ataków poniosą konsekwencje, bliżej nie precyzując jakie. W studio Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Spodziewany atak, bo Donald Trump go zapowiadał. Znacznie ostrzejszy, może nie znacznie, ale ostrzejszy od tego sprzed roku po ataku wojska Asada na miasto Khan Sheikhoun, kiedy zginęło 80 osób. Ale chyba ten atak słabszy w nasileniu niż można było oczekiwać po retoryce prezydenta przed przystąpieniem do tego ostrzału, jak pan myśli? Prezydent Trump budował przez parę dni napięcie, a trochę zmieniając treść kolejnych swoich tweetów. Napięcie wzrastało między innymi z tego względu, że obawiano się, iż w nalotach czy w ataku rakietowym uszczerbek poniosą Rosjanie, którzy są rozlokowani w różnych częściach Syrii, nie tylko w tych dwóch głównych bazach. a tak się oczywiście nie stało. Jakie są cechy charakterystyczne tego? Po pierwsze, wystąpiła koalicja zachodnia, bo do Stanów Zjednoczonych dołączyły samoloty brytyjskie i francuskie. A Rosjanie powiadają, że przywódcy trzech państw zachodnich podjęli działania w Syrii, bo żeby przykryć własne problemy wewnętrzne, które każdy z nich ma. Prezydent Macron swoje strajki, pani premier May swoje brexitowe historie, no Trump również znane kwestie, zwłaszcza śledztwo prowadzone przez prokuratora Roberta Millera. Może tak, może nie. Niemniej jest to ten potrójny czy trójstronny nalot jest pewnym przesłaniem ze strony Zachodu dla drugiej trójstronnej osi Iran, Rosja, Turcja, że Zachód w sprawach Syrii wystąpił w sposób jednolity. Jednocześnie ten atak dzisiejszy o świcie jest także przesłaniem dla Rosjan. Nie uchronicie reżimu, jeśli zechcemy coś zrobić. Oczywiście w moim przekonaniu, zresztą nie tylko w moim przekonaniu, to jest oczywiste, Rosjanie zostali uprzedzeni o celach i myślę je tak też wybrano, żeby Rosjan nie tknąć, żeby uniknąć jakiejkolwiek kolizji z Rosjanami. Chciałem zaprosić do rozmowy naszych dwóch korespondentów, korespondenta w Waszyngtonie Marka Wałkuskiego. Witam cię, Marku. Witam. I naszego rosyjskiego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Witaj, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Marku, w międzyczasie już prezydent Trump zdążył odtrąbić koniec tej operacji. Jak to jest, jak na to się patrzy w Stanach Zjednoczonych? Co się wydarzyło tej nocy? Jeśli chodzi o zakończenie tej operacji, to zakończono ją właściwie godzinę po jej ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa, kiedy amerykańscy dowódcy i szef Pentagonu, generał James Mattis, mieli konferencję prasową i już wtedy Mattis powiedział, że było to jednorazowe uderzenie. Wyjaśniono, że było to uderzenie w trzy cele. Tak jak wspomniałeś, koło Damaszku i dwa w okolicach Homs. W tej chwili w Pentagonie trwa konferencja. Amerykanie twierdzą, że wszystkie trzy cele zostały skutecznie zniszczone. No i prezydent Trump ogłosił na Twitterze sukces. W dwóch tweetach dzisiaj porannych chwalił amerykańskie siły zbrojne. Powiedział, że zadanie zostało wykonane. Czym jest ten atak? No przede wszystkim, jak mówią Amerykanie, jest to ostrzeżenie dla Asada. Tu nie chodziło o zmianę układu sił w Syrii, o zmianę układu sił militarnego. Tu chodziło o to, by ostrzec Asada i powstrzymać go przed kolejnymi tego typu atakami i powstrzymać czy dać ostrzeżenie tym wszystkim, którzy mogą kiedykolwiek myśleć o użyciu broni chemicznej. Więc to był jeden cel. Jeśli chodzi o ekspertów, to oni komentują to w ten sposób. Oczywiście podkreślają to, że to był bardzo ograniczony atak, bardzo precyzyjne, wybrane trzy cele, tak żeby ofiar było jak najmniej i żeby nie przekroczyć czerwonej linii dla Moskwy. A dla Moskwy ta czerwona linia to byłaby próba obalenia prezydenta Baszara al-Assada, a po drugie uderzenie czy zagrożenie dla sił rosyjskich. Ani z jedną sytuacją, ani z drugą nie mamy do czynienia, więc tak jak napisał Wall Street Journal, kraje zachodnie, Stany Zjednoczone pokazały, że wyznaczyły swoją czerwoną linię, którą nie chcą czy nie uważają, że powinna być przekraczana, czyli użycie broni chemicznej, natomiast nie przekroczyły czerwonej linii wyznaczonej przez Rosję. Marku, my rozmawiamy w tej chwili o polityce, o sprawach militarnych, o polityce. W Wielkiej Brytanii lider opozycji Jeremy Corbyn powiedział, że nie ma żadnych absolutnie podstaw prawnych do tego ataku. Czy w Stanach Zjednoczonych ktoś zwraca uwagę na to, że rzeczywiście nie ma żadnych podstaw prawnych do tego ataku? Podnoszą się takie głosy. Są głosy, że tak naprawdę nie przeprowadzono żadnego śledztwa w sprawie przyczyn ataku, kto, jak, kiedy, dlaczego i czy w ogóle do niego doszło, tak jak Rosja twierdzi, że w ogóle tego ataku chemicznego nie było, że było to wszystko inscenizowane. Więc na ten element niektórzy zwracają uwagę. Niektórzy amerykańscy politycy mówią, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien był poprosić Kongres o zgodę. Natomiast większość amerykańskich elit politycznych i ekspertów mówi, że przy tak ograniczonym ataku rakietowym prezydent Stanów Zjednoczonych zgody na jego przeprowadzenie nie potrzebuje. Zresztą przedstawiciele Białego Domu, Departamentu Stanu jeszcze przed atakiem uprzedzili przywódców obu amerykańskich partii. Także ja nie sądzę, żeby sama sprawa przeprowadzenia tego ataku była problemem politycznym dla Białego Domu czy dla prezydenta Trumpa. Można byłoby się zastanawiać, czy przy jego wcześniejszej retoryce, czyli stwierdzeniu, że Stany Zjednoczone nie powinny się angażować w konflikty niepotrzebne w kontekście jego zapowiedzi, że chce wycofać te 2000 amerykańskich żołnierzy z Syrii, czy to nie jest odejście od tej linii, ale moim zdaniem nie i tu nikt tak daleko idących wniosków nie wyciąga, że nagle prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump zmienia swoje podejście do spraw międzynarodowych, zmienia swoją doktrynę. Był to bardzo ograniczony atak, bardzo precyzyjnie przeprowadzony na trzy cele, taki chirurgiczny atak przeprowadzony na trzy cele w Syrii, więc ja nie sądzę, by to był problem polityczny dla prezydenta Trumpa. Wręcz przeciwnie, może to mu pomóc w jakby przerwaniu czy podważeniu takiej narracji, że jest zakładnikiem Putina, czy jest zbyt łagodny wobec Rosji. Putina. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski. Maciej Jastrzębski. No, tutaj mamy jednoznaczną reakcję Rosji, prawda? To znaczy, po pierwsze nie było tego ataku, po drugie rzeczywiście, tak jak przed chwilą powiedział pan Jan Natkański, przykrywanie problemów wewnętrznych. No, ja się zgadzam z tym, co powiedział pan ambasador w kontekście także Rosji, bo pan ambasador wspominał o tym, że poszczególne kraje zaangażowane po stronie koalicji amerykańskiej, czyli Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone, mogą być oskarżane o to, że próbują jakieś tam swoje wewnętrzne problemy przykrywać tego typu operacją. I takie pojawiają się argumenty także w ustach polityków Federacji Rosyjskiej, ale paradoksalnie Rosja także wykorzystuje do przykrywania swoich własnych problemów wewnętrznych i na arenie międzynarodowej ten atak, rzucając oskarżenia pod adresem państw zachodnich, dlatego że poprzez ten atak Rosja będzie próbowała po raz kolejny umocnić na arenie wewnętrznej przekonanie, że Zachód jest zły, Zachód jest zdolny tylko do agresji, a my musimy się bronić, więc to wiąże się, już tak bardzo skrótowo mówię, z kolejnymi wydatkami na zbrojenia. To się wiąże z przykryciem sprawy związanej z oligarchami rosyjskimi, czyli spadkiem wartości rubla, spadkiem akcji, jak Rosjanie mówią, flagowych firm rosyjskich. To jest związane z sankcjami amerykańskimi nałożonymi na biznesmenów, urzędników i firmy rosyjskie w ostatnich tygodniach. I wreszcie proszę zauważyć, że pierwszy komentarz, jaki pojawił się po tym ataku, czy też kilka takich komentarzy, to było właśnie jednozdaniowe stwierdzenie: Stany Zjednoczone i koalicjanci próbują rzucić nas, Rosjan, na kolana, my się nie damy. I potem nagle ten ton złagodniał, przestały się w komentarzach pojawiać agresywne wypowiedzi dotyczące, że prezydent mówił, że odpowie surowo, czyli spodziewaliby się wszyscy, że teraz będzie odpowiedź rakietami rosyjskimi w kierunku wyrzutni rakiet amerykańskich, brytyjskich i francuskich. Taki ton w ogóle jakby zniknął, przynajmniej na razie, w wypowiedziach rosyjskich polityków i nie pojawił się również w wypowiedzi, właśnie w oświadczeniu, które otrzymali dziennikarze, prezydenta Władimira Putina. A więc Rosjanie z jednej strony jakby przykryli swoje własne problemy, z drugiej czekają, jaką reakcję podejmie sam Władimir Putin. Bo no właśnie, a co może zrobić? Znaczy, co może Rosja zrobić? Jakie te konsekwencje słynne mogą być? No, moim zdaniem, obserwując dotychczasowe wypowiedzi osób związanych z Kremlem, czy to rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, czy też Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy chociażby, tak jak wspomniałem, oświadczenia wydanego osobiście przez Władimira Putina, należy spodziewać się raczej takiej ostrej retoryki, krytyki, zwoływania Rady Bezpieczeństwa. Niektórzy nawet w Dumie Państwowej proponowali, deputowani, zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, by osądzić działania Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Natomiast już coraz mniej osób spodziewa się tego, czego spodziewano by się pewnie jeszcze tydzień temu, czyli tej zapowiedzi Władimira Putina, tak jak wspomniałem, odpowiemy atakiem rakietowym na atak rakietowy. Oczywiście nie na Stany Zjednoczone, nie na Wielką Brytanię, nie na Francję, tylko na te miejsca, z których zostały wystrzelone rakiety. Ponieważ, to już także padło w tej wypowiedzi, rakiety ani nie przeleciały w przestrzeni kontrolowanej w Syrii przez wojska rosyjskie, przez obronę powietrzną Federacji Rosyjskiej, ani nie spadły w pobliżu miejsc, w których znajdowali się żołnierze rosyjscy, to jest taki wentyl bezpieczeństwa i dla Rosji, i dla zachodniej koalicji, że jednak nie będą potrzebne ostrzejsze, no można powiedzieć, kontrakcje, czy też akcje jednej i drugiej strony, które doprowadziłyby do jakiegoś zwarcia militarnego. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski w studio. Ciągle z nami pan Jan Natkański. Panie ambasadorze, my nie wiemy, czy w ogóle do tego ataku chemicznego doszło, prawda? Nie wiemy. To znaczy, ze względu na ofiary, to doszło, tylko nie wiemy kto i jak. Znaczy zakładając, że te zdjęcia, zakładając, że Rosjanie nie mówią prawdy, to znaczy, że to nie było rzeczywiście wyreżyserowane, no bo mogły to być zdjęcia z jakiegoś innego miejsca również. Mogły być, ale z tego, co również arabskie media mówią, wyglądałoby na to, że forma ataku była i że te 48 ofiar śmiertelnych było 7 kwietnia. Natomiast dla mnie jest nieklarowne z tego ten atak 7 kwietnia. Po co to było Asadowi, jeśli już Rosjanie wynegocjowali wycofanie się do Idlib dwóch organizacji z rejonu Huty. Pozostała jedna. Negocjowali z nią. I negocjacje zakończyły się tego samego dnia. To po co sobie nakładać na głowę coś takiego na forum międzynarodowym jak atak chemiczny? Na logikę tego nie rozbierzemy. Tak samo zresztą jak na logikę nie rozbierzemy ataku na Skripala. Ja specjalnie mówię o jednym i o drugim, dlatego że my coraz częściej, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję, znajdujemy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie sensownie odpowiedzieć na pytanie, Po co to w ogóle i komu to jest potrzebne, prawda? Tak jak atak na Skripala z logicznego punktu widzenia Putinowi w żaden sposób do niczego się nie był potrzebny. Tak samo ten atak nie jest potrzebny ani Rosjanom, ani Asadowi, który wyczyścił całą wschodnią Hutę z rebeliantów i ich zwolenników. I mają pod kontrolą. Będziemy mieć przyszłość jeszcze. Wszystkich albo prawie wszystkich tych rebeliantów zgromadzono w prowincji Idlib, która stała się rezerwatem na dobrą sprawę wszelkiego rodzaju dżihadystów. Ciekaw jestem, jak ta prowincja będzie wyzwalana przez Asada. Kto i kiedy tam użyje broni chemicznej po dzisiejszej niby likwidacji ośrodków tej broni kontrolowanych przez Asada. Ale mało tego, przecież były informacje, że to nie trzeba było czekać do dzisiaj, że broni chemicznej Asad nie ma. Tak by należało sądzić po tych wydarzeniach 2013 roku, kiedy pierwszy raz użył, kiedy Obama zagroził, ale groźby nie wykonał, a prezydent Putin podpowiedział, że trzeba wycofać bez żadnej inwazji zachodniej czy amerykańskiej na Syrię, trzeba zlikwidować broń chemiczną. Tylko, że wtedy broń chemiczną spisano i wycofano, ale na terenach kontrolowanych przez rząd syryjski. A co się działo z magazynami na terenach kontrolowanych wówczas przez rebeliantów? Tego nie wiemy. Ale to, co się stało z wycofaniem tej broni w ciągu 15 i 16 roku, zresztą za pomocą statków niemieckich i państw skandynawskich i jej utylizacji nie wiem gdzie i jak, wskazywałoby, że tej broni już w Syrii nie ma. Ale nie jesteśmy pewni. Co niczego się nie stało z bronią pewnie na terenach kontrolowanych przez ugrupowania dżihadystów i czy Asad był do końca wiarygodny, że tam, gdzie on kontrolował, to przekazał wszystko. Dobrze. Mamy niewiarygodnego kompletnie dyktatora winnego, co do tego chyba wątpliwości specjalnych nie mamy, śmierci kilkuset tysięcy ludzi. Dokładnie. Mamy po drugiej stronie polityków, którzy dokonują interwencji, nie wiedząc jasno, czemu ta interwencja służy i jakie są jej cele i co się stanie, jeśli następnym razem Asad, powiedzmy, użyje broni, czy będzie domniemanie, że użył broni chemicznej, czy znowu będą te naloty, znowu będą ataki, nikt na ten temat nie ma nic do powiedzenia. A z drugiej strony, panie ambasadorze, to jest pytanie, które wykracza poza to, co się dzisiaj stało. Bo to jest pytanie, które sobie czasami stawiamy. Czy my chcemy żyć w świecie, w którym dyktator używa broni chemicznej wobec swoich ludzi, czy morduje swoich ludzi bronią chemiczną, czy jakąkolwiek inną, a my się temu przyglądamy? Nie on pierwszy i nie on ostatni. Prezydent Trump mówił w cytowanej na początku pańskiego programu, że nie należy popierać dyktatorów. Przyganiał kocioł garnkowi. Obydwa supermocarstwa mają za uszami te same grzechy. Konkluzja z dzisiejszych wydarzeń jest taka. One nic w Syrii nie zmieniły. Nie zmieniły układu sił, nie przybliżyły procesu politycznego, który jest jedyną formą, żeby coś uregulować. No więc pytanie jest, czy to jest tylko brudna gra wielkich? Z tym pytaniem zostaniemy, przynajmniej na dzisiaj. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A to Szekspir, monolog Hamleta, What a Piece of Work is Man, w wersji z musicalu Hair. To miało być wydarzenie bez precedensu. Wreszcie twórca największej potęgi medialnej świata miał odpowiedzieć na pytania przedstawicieli narodu. Koniec uników i manipulacji. Mark Zuckerberg, szef Facebooka, stanął wreszcie, a właściwie usiadł naprzeciwko amerykańskich kongresmenów, ubrany w odświętny garnitur, nie w swoje dresy, z kapturem. I pocił się, umierając ze strachu. Tak sobie myśleliśmy, że tak będzie, tylko że się ani nie pocił, ani nie umierał. Po co w ogóle było to przesłuchanie? Oto jest pytanie. Ze mną w studio Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji i rynku mediów społecznościowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co było to przesłuchanie? Jaki był jego cel? Czy ten cel został spełniony pana zdaniem? Czy ja postrzegam to jako początek dopiero, jakby pierwszy akt tego wszystkiego, co się będzie działo teraz. Rzeczywiście było to wydarzenie bez precedensu, przynajmniej w kontekście Facebooka i tych gigantów technologicznych, których Facebook jest tam powiedzmy jednym z czterech. I po pierwsze dobrze, że to się wydarzyło, bo to pokazuje, że oni jednak odpowiadają przed politykami, obywatelami, jakby przed wybrańcami narodu. No tak, tak, przed przedstawicielami narodu. Tak, tak. I to, o czym pan wspomniał, czyli że spodziewano się, że będzie umierał i bardzo, znaczy było widać po nim, że to przeżywał, że to było dla niego trudne. Myślę, że dla każdego byłoby trudne odpowiadanie przez 5 godzin na pytania. Natomiast widać, ja tak to odebrałem, że jednak to kongresmeni byli tutaj tą większą władzą. Oni mieli większą władzę i to on się przed nimi musiał tłumaczyć. Dobrze, ale czy w ogóle sposób, w jaki to zostało skonstruowane, cała ta operacja, no bo to powiedzmy sobie szczerze, było trochę inaczej. Pamiętam, jak był Bill Gates, się tłumaczył z Microsoftu, to jednak to było znacznie bardziej specjalistyczne przesłuchanie. Tutaj 5 minut każdy miał na pytanie. Niektóre z tych pytań były, powiedzmy sobie szczerze, dosyć naiwne, no świadczyły o tym, że ci panowie, zresztą większość z nich w dosyć podeszłym wieku, nie bardzo wie, o czym mówi. Zadawali mu pytanie, z czego się utrzymuje Facebook, prawda? To trochę było mało czasu, żeby cokolwiek sensownego mógł ktoś taki jak Zuckerberg, człowiek, który sobie umie radzić w takich sytuacjach, żeby można było coś z niego wycisnąć. Ale może się mylę. No właśnie, ja się nie do końca zgadzam, że te pytania były takie banalne. Otóż według mnie te pytania musiały paść, żeby obywatele, bo tak bądźmy szczerzy, oprócz garstki ludzi nikt nie wie, jak to działa. Nawet ci, którzy używają Facebooka, prawda? Dokładnie. Znaczy głównie ci. To, że Facebook zarabia na reklamach, myślę, że są ludzie, którzy tego nie wiedzą. Ja sam osobiście kilka takich osób spotkałem, które były bardzo zdziwione, kiedy wspominałem im o tym, że przecież Facebook zarabia na reklamach. I tu są reklamy. Oni byli zdziwieni, bo oni przez lata korzystali, nie zwrócili na to uwagi. Bądźmy szczerzy, te reklamy też na Facebooku są mniej rzucające się w oczy niż w telewizji. No tak. Więc wiele tych pytań wyjaśniających, jak Facebook właściwie działa, według mnie powinno było paść. Dlatego też uważam, że to jest początek. Kolejne przesłuchania, czy jakieś już bardziej, może nie tak spektakularne medialne wydarzenia będą drążyć te tematy. A z drugiej strony, no jednak to trwało łącznie 10 godzin i tam były poruszane bardziej specjalistyczne tematy, szczególnie drugi dzień był dużo bardziej... Przy izbie reprezentantów, tak. Tak, tak. I wydaje mi się, że sam Zuckerberg był zaskoczony tym, o co go pytano. Tam kilka razy było widać po nim, że był zaskoczony. Zwłaszcza jak go się spytali, czy chciałby ujawnić nazwę hotelu, w którym śpi, prawda? Tak, tak. Albo pytanie, czy kogo postrzega jako swoich konkurentów i czy uważa, że jest monopolistą i też według mnie kiepsko z tego wybrnął. Znaczy, trudno było mu wybrnąć lepiej w sytuacji tej rynkowej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że na bardzo wiele pytań on nie odpowiedział, prosząc o to, żeby że ten temat będzie kontynuowany już gdzieś tam później z jego zespołem. I magazyn Wired naliczył, że to jest aż chyba 46 rzeczy. No ale to wygląda na to, że to... Trochę tak jak przy sprawie sądowej, to znaczy wygląda na to, że taka była jego strategia zapewne. Tak, szczególnie, że wiele tych rzeczy, które on poprosił o jakby rozpatrzenie później, to były poważne rzeczy i takie, które naprawdę są kontrowersyjne, jak na przykład śledzenie użytkowników poza Facebookiem. On nie odpowiedział dokładnie na pytanie, na ilu innych stronach internetowych ci użytkownicy są śledzeni, do czego to jest wykorzystywane i przyznam, że w tych momentach... No to jest chyba taki największy problem, prawda? To znaczy, kiedy się go pyta o prywatność i on mówi, że każdy może, że Facebook rozpowszechnia tylko te dane, które tam wsadzimy, prawda? Ale to jest nieprawda. Facebook po pierwsze rozpowszechnia te dane, które my tam wsadzimy. Owszem, ale nasi znajomi rozpowszechniają dane, na których rozpowszechnianie my specjalnie zgody nie musimy wydawać, prawda? Mało tego, przecież to również Facebook zbiera dane spoza Facebooka dokładnie. I te dane też tam trafiają. Dokładnie i na to, co się dzieje z tymi danymi, w jaki sposób są gromadzone, użytkownicy nie mają wpływu, dlatego podejrzewam, że unikał odpowiedzi na te pytania, a ponadto pamiętajmy o tym, że dane o grupie ludzi, ich interakcjach, zachowaniach, relacjach, łącznie to jest coś więcej niż tylko po prostu dane o każdej z tych osób z osobna. Mając dane o zachowaniach 2 miliardów ludzi na świecie, no to jest zupełnie innego rodzaju wiedza niż o każdym z tych użytkowników. Jaki jest pana zdaniem dzisiaj główny problem z Facebookiem? I to, co być może wykazała Cambridge Analytica, a może wykazały to te przesłuchania. Co jest takim głównym problemem, który powoduje, że my się zaczynamy bać? Brak nadzoru społecznego. Znaczy nikt nie rozumie, jak to działa, nikt nie wie, jak to działa. Ja też słuchałem wywiadu Zuckerberga przed przesłuchaniem, w którym on mówił o rzeczach, za które on się czuje odpowiedzialny. I tam między innymi były rzeczy wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, określanie, co jest prawdą, co nie jest. To naprawdę nie są rzeczy... To są rzeczy, za które normalnie odpowiadają ludzie wybierani w wyborach. a jego nikt nie wybrał. I myślę, że to jest największy problem. I to druga rzecz, to, że on nadal chyba wierzy, że przy pomocy narzędzi informatycznych można rozwiązywać problemy społeczne. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo on właśnie mówi, że odpowiedzią na wszelkie problemy, które mamy, to jest wzmocnienie narzędzi. Tak, więcej narzędzi. Tak naprawdę stworzenie jeszcze lepszej sztucznej inteligencji. Tak. My jesteśmy na tym etapie, kiedy się zaczynamy zastanawiać, czy nie za daleko już żeśmy poszli, prawda? To znaczy ta kolejna rewolucja sztucznej inteligencji, wchodzenie w wirtualne życie, funkcjonowanie właściwie w wirtualnych światach, zawieszanie tej normalnej rzeczywistości staje się właściwie chlebem powszednim większości ludzi. Czyli istnieje to, jest ogromne zagrożenie. On uważa, że to jest... powinniśmy się z tego cieszyć i że to jest sposób na polepszenie sytuacji, jeśli chodzi o Facebook. Znaczy, dostrzegłem w tym przesłuchaniu, on zresztą też to mówił chyba w tym początkowym oświadczeniu, że oni zmieniają teraz swoją filozofię, że oni chyba w końcu zrozumieli po 14 latach, że same narzędzia informatyczne to za mało. I to jest dla mnie jest dosyć jednak przykre, że mając tak ogromną władzę, oni dopiero w tym momencie orientują się, że spoczywa na nich jakaś odpowiedzialność. Jest takie określenie technosolucjonizm, czyli wiara w to, że przy pomocy odpowiednio zaawansowanych narzędzi da się rozwiązać każdy skomplikowany problem. I według mnie to jest źródło problemów Facebooka. A może wie pan, znajdujemy jakieś mądre słowa na coś, co jest w miarę proste. On chroni swój biznes i chciałby zarabiać ciągle jak najwięcej pieniędzy. Na pewno jego akcjonariusze i udziałowcy tak by na chcieli. Pytanie, czy chciałbyś zmienić model biznesowy po to, żeby chronić prywatność ludzi, na pytanie jednej z kongres... Łumenek, jeśli tak można powiedzieć, pań kongresowych. On odpowiada, nie wiem za bardzo, o co pani chodzi, nie wiem za bardzo, co to znaczy, prawda? On mówi, prywatność, nie wiem za bardzo, o to znaczy. No. Tak, to byłem przynajmniej zaskoczony jego odpowiedzią na to pytanie, bo ja rozumiałem to pytanie, chyba wszyscy na sali rozumieli to pytanie. Ale to jest odpowiedź człowieka, który nie chce na nie odpowiedzieć. Bo dotknęła tej istoty rzeczy. To znaczy, czy chciałby pan zmienić swój model biznesowy, zacząć zarabiać pieniądze inaczej, być może zarabiać ich mniej. Być może. Znaczy, stawiam, że faktycznie tak było, bo trudno nie zrozumieć tego pytania. No i ta odpowiedź rzeczywiście nie była satysfakcjonująca. To było takie wykręcenie się. To wszystko, o czym rozmawiamy, to jest rzecz pierwsza, ale dopóki nie będzie chęci zmiany zachowań, chęci zmiany postaw wśród użytkowników Facebooka, to w zasadzie nie ma o czym mówić, prawda? To znaczy, dopóki ludzie dopóki nie powstanie taka masa krytyczna ludzi kwestionujących to, co robi Zuckerberg i to, co czym jest Facebook. Znaczy, nie do końca. Znaczy, nie zgodzę się. Myślę, że jest jeszcze, nazwijmy to, nadzieja płynąca z innego źródła. To znaczy nadzieja polityczna. To znaczy, że dostatecznie dużo obywateli teraz zainteresuje się tematem i zacznie po prostu wpływać na swoich kongresmenów. I ci kongresmeni potraktują to jako kolejny temat, na którym oni mogą wypłynąć albo uznają za ważny interes społeczny. I przyznam szczerze, że życzyłbym sobie tego, żeby zmiany dotyczące Facebooka przebiegały właśnie w ten sposób, że firma dostosuje się do nowych regulacji, czy do nowych, zajdą zmiany społeczne, a nie będzie to wymagało zupełnego zlikwidowania Facebooka przez masowy odpływ użytkowników. Przecież na pewno ten odpływ użytkowników wpłynąłby na, to byłaby dodatkowa presja na firmę. Bardzo dziękuję. Szymon Szymczyk, ekspert do spraw komunikacji rynku mediów społecznościowych, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. się kończy lot nad kukułczym gniazdem. Wódz Bromden bierze taką wielką część hydrauliczną, taką platformę hydrauliczną z łazienki, rozbija okno i ucieka do Kanady. Piękny film o wolności, którego twórca Miloš Forman zmarł dziś nad ranem. Autor takich filmów jak Miłość Blondynki, Her, Amadeusz, skandalista Larry Flint, a przede wszystkim Lot nad kukułczym gniazdem. To taki bardzo ważny film. Zdobywał liczne nagrody, ale chyba nie to jest w jego twórczości najważniejsze. Do rozmowy o sztuce Miloša Formana zaprosiłem Jacka Wakara, krytyka filmowego, teatralnego, z bratniego programu Drugiego Polskiego Radia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy to jest twórca pokoleniowy, czy to jest twórca, który jest ważny dla ludzi, którzy z nim dorastali, czy to jest człowiek, który zostanie w historii kina bez względu na to, ile się ma lat i jak się oglądało jego filmy? No to jest twórca, którego się dziedziczy. Mnie twórczością Miloša Formana zarazili rodzice, którzy są od niego trochę młodsi, ale niewiele. No po prostu to był twórca pokolenia roku 68 niewątpliwie. Zresztą ten rok 68 bardzo mocno jakoś odcisnął się na jego artystycznej biografii, na jego losie. Ale jak się wraca do tych filmów, wspomniałeś o Locie nad kukułczym gniazdem, no to po prostu jestem głęboko przekonany. Nie wiem, czy jest wielu takich reżyserów. Pewnie jeszcze Coppola z Amerykanów, z Czasem Apokalipsy i z Pierwszym Ojcem Chrzestnym, może Scorsese, tak dalej. Kilku oczywiście reżyserów europejskich, którzy na pewno przetrwają. Jeśli kino gdzieś kiedyś przetrwa, no to do takich filmów jak Lot nad kukułczym gniazdem przede wszystkim, ale też Amadeusz, ale pewnie też Her, ale też pewnie Miłość Blondynki z okresu czeskiego, czy Czarny Piotruś, pierwszy jego ważny tytuł. Pali się moja panna. Będzie się wracać. Oczywiście. Lot nad kukułczym gniazdem dla pokolenia, które w latach 70., ja jeszcze byłem wtedy za młody, patrzyłem na ten film już trochę później, w latach 80. jakoś dorastało, no był wypowiedzią pokoleniową, bo tam Miloš Forman zawarł cały bunt przeciwko systemowi. I ten system oczywiście my tu w tej części Europy bardzo jasno nazywaliśmy. Chcieliśmy uciekać z tego świata, chcieliśmy ten świat zmienić. Myślę oczywiście o komunizmie. Natomiast dla Amerykanów przecież ten film też się stał strasznie ważny. Stał się wypowiedzią pokoleniową. Książka Kena Keseya najpierw, a potem film, który tę książkę rozsławił w większym stopniu niż ona sama zdołała to zrobić. To jest paradoks, przepraszam, że ci wejdę w słowo, paradoks Formana polega na tym, że on robił rewelacyjne filmy o wolności, rewelacyjne filmy o Ameryce, będąc przybyszem do tego kraju, prawda? No bo zarówno Lot nad kukułczym gniazdem, czy Odlot, to od czego zaczął oczywiście swoją karierę, film niedoceniany, a zresztą bardzo dobry. Odlot, Her, prawda? Czy skandalista Larry Flint z tej późniejszej już fazy twórczości. Amadeusz, tak samo, film o ludziach, którzy występowali, że albo byli poza systemem, albo byli ekscentrykami, albo byli kimś, kto się nie był dostosowany. To prawda. To była cała jego twórczość. To prawda. To byli ludzie, którzy byli rzeczywiście, nie mieścili się w jakichkolwiek ramach. No, w żadnych ramach nie mieści się Rand McMurphy, grany przez Jacka Nicholsona. W żadnych ramach nie mieści się ten rozwydrzony, rozkrzyczany, rozkapryszony, no ale potem przeżywający przyspieszony kurs dojrzewania, aż do zejścia na dno Amadeusz Toma Hulsa. Ale też w żadnych ranach nie mieści się ten fenomenalnie grany przez Mario Abrahama Oscarowa rola Salieri, który błogosławi wszystkie miernoty świata, takie jak on. Rzeczywiście myślę sobie, że Miloš Forman uprawiał sztukę filmową absolutnie tak, jak tego chciał. To znaczy, nie robił tych filmów przecież bardzo dużo, ale jeśli mielibyśmy, wymieniłeś tytuły, jeśli mielibyśmy wymienić kolejnego reżysera, po którym zostaje tak dużo, tak dużo przy tak niewielu filmach zrealizowanych. Właściwie każdy jego nieprawdopodobny film, każdy jego film jest wydarzeniem. Nawet te filmy, które się nie przebiły. Miał pecha, bo rok po Stevenie Frearsie zrealizował swoją adaptację Niebezpiecznych Związków, Chaudière, L'eau de la Cloix. Nazwał to Valmont i tam grała między innymi Annette Bening, Colin Firth. Ten film był bardzo dobry. Tyle tylko, że rzeczywiście w konkurencji z wybitnym filmem Frearsa przegrał. Film ostatni jego z Javier Bardemem o Goi też wcale, mimo że jest oczywiście słabszy od tych najwybitniejszych jego dzieł, też wcale nie był taką zupełnie kompromitującą klęską. W żadnym razie. To jest reżyser, którego trudno wymienić jakiś gorszy film tak naprawdę. Ragtime chyba się nie do końca udał. Tak chcę sobie powiedzieć. Ale rzeczywiście można, ale... No są też głosy, które mówią o tym, że no troszeczkę przesadził z tym Larrym Flintem, obsadzając go w roli takiego wielkiego obrońcy wolności. No tak, ale to była postać emblematyczna, która dla Amerykanów była strasznie ważna. Trzeba patrzeć na kontekst jakby wewnętrzny. Rzeczywiście, ja myślę, że tak sobie tutaj jadąc dzisiaj przez Warszawę myślałem, że w Miloszu Formanie zamyka się jakiś paradoks inteligenta z tej części Europy, artysty z tej części Europy, który przebija mur, najdosłowniej przebija mur. Coś, jego rodzice zginęli w obozach zagłady podczas wojny, on był dotknięty także wojną, on stał się sierotą podczas wojny. To skojarzenie miałem bardzo proste, Roman Polański, który jest od niego rok młodszy, jest mniej więcej podobnym typem. Też wyjechał z tego kraju, też zaprotestował. To jest to pokolenie, prawda? Twórców z Czech, Węgier, Polski, oczywiście, którzy w latach od 56, jeśli patrzymy na Węgry, przez 68 i potem 70 lata. A z drugiej strony pamiętamy, to przecież Mrożek spalił wszystkie mosty pomiędzy tym krajem do momentu, kiedy nie upadł komunizm. W tym samym proteście, przeciwko któremu zaprotestował, powiedział Forman po 68 roku, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. On wtedy powiedział, że nie wraca. Wtedy najpierw został zaproszony jako czeski filmowiec, święcący sukcesy na festiwalach europejskich przez Paramount, dużą wytwórnię oczywiście amerykańską, no ale w momencie, kiedy to się stało, postanowił zostać w Ameryce. Podobnie jak Polański, który znalazł się w swoim nowym świecie, w nowym życiu. W związku z i rzeczywiście przebił ten mur, no bo stał się artystą, z którym mogli się utożsamiać na przykład Amerykanie. No opowieść Lot nad Kukułczym Gniazdem, mimo że filmem uniwersalnym, jest filmem na skroś amerykańskim. Her stało się już absolutnym jakby dokumentem pokolenia, przemiany pokoleniowej. Począwszy od formy, skończywszy na całej epoce, w której powstało i której było obrazem. Dziękuję bardzo. Wielki, wielki człowiek umarł. Miloš Forman. I jeszcze Her posłuchamy. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Naszym ostatnim gościem był Jacek Wakar. Dziękuję bardzo. Z drugiego programu Polskiego Radia. Niech świeci słońce. Front of our